cenach. Teraz z przedłużoną ochroną ProCare. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 17 lipca, jest 9. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Straż Graniczna składa protest u białoruskich służb w sprawie ataku koktajlem Mołotowa. To Donald Tusk doprowadził do zwycięstwa i to on trzyma koalicję, mówił w Trójce wiceminister Jacek Karnowski. A w tym serwisie też kolejna porcja telefonów od państwa w sprawie Joanny Kołaczkowskiej. Straż Graniczna złożyła protest u białoruskich służb w sprawie ataku koktajlem Mołotowa. Przedwczoraj na wschodniej granicy polscy funkcjonariusze zostali obrzuceni butelką z benzyną i kamieniami. O proteście poinformował na antenie Polskiego Radia minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Zapowiedział też kolejne kroki resortu dyplomacji. Rzucenie koktajlu Mołotowa na polską stronę traktujemy niesłychanie poważnie. Nie wydarzyłoby się to bez białoruskich służb i będziemy ostro protestowali. Podejmiemy właściwe kroki, nie chcę tutaj wyprzedzać pewnych faktów. No, zachęcam. Natomiast Straż Graniczna na poziomie pełnomocników złożyła ostry protest w stronie białoruskiej i to są sytuacje absolutnie niedopuszczalne. Do zdarzenia doszło na odcinku zapory między Polską i Białorusią w okolicach Czeremchy. Funkcjonariusze zatrzymali tam 10 nielegalnych migrantów. Wtedy w kierunku strażników poleciały butelki, w tym koktajl Mołotowa, który wybuchł tuż przy patrolu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Radosław Sikorski z największym poparciem, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński daleko w tyle. Tak prezentują się wyniki najnowszego sondażu SW Research dla Onetu dotyczącego preferencji Polaków co do przyszłego premiera po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. To szef największej partii koalicyjnej powinien stać na czele rządu, tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej. Kierowanie rządem z tylnego siedzenia, co wielokrotnie wyczyniał Jarosław Kaczyński, nie przynosi nic dobrego. Ewidentnie pan premier Donald Tusk jest człowiekiem, który doprowadził do zwycięstwa 15 października, doprowadził do zawiązania koalicji 15 października, niełatwiej koalicji poskładającej się z 11 ugrupowań i z 4 głównych bloków. Ta koalicja też ma bardzo wiele sukcesów. Na zmiany w rządzie mają zostać przeprowadzone w przyszłym tygodniu, a cała rozmowa z Jackiem Karnowskim na YouTubie i stronie internetowej Trójki. Powrót z kosmosu do Europy to nie koniec pracy polskiego astronauty. Sławosz Uznański-Wiśniewski, który od wczoraj jest w Centrum Astronautyki w niemieckiej Kolonii, ma bogaty plan na nadchodzące miesiące. Misja się nie skończyła. Pierwszy tydzień będzie dla Sławosza ekstremalnie wypełniony zadaniami. Do tego będzie przechodził rehabilitację. Musi ponownie przyzwyczaić się do grawitacji. Po 20 dniach w kosmosie nie potrwa to długo. Tydzień, może 2 lub 3. W przyszłym tygodniu spodziewamy się już powitania w Warszawie. Potem wracamy do pracy. Sławosz będzie musiał wrócić tutaj do Kolonii na kolejną dawkę badań. Potem do Houston. Potem mam nadzieję, że będzie miał czas na chwilę urlopu. Tak bardzo zasłużonego, bo naprawdę napracował się na tej orbicie SA-3. Potem stanie się istotną częścią planu aktywności zapewniających komunikację. Ważną częścią naszej misji jest droga do pobudzania młodych ludzi do zaangażowania w naukę, technologię, inżynierię i matematykę. Absolutnie potrzebujemy tego w Europie, jeśli chcemy budować naszą europejską przyszłość. Z astronautą Frankiem de Vines z Europejskiej Agencji Kosmicznej i polską menadżerką misji Ignis Aleksandrą Bukałą rozmawiał w Kolonii Adam Górczewski. Wspominacie państwo Joannę Kołaczkowską. Dziś obudziła nas wiadomość o tym, że Asia przegrała walkę z chorobą nowotworową. Przeżywamy to wspólnie. To dzięki pani Kołaczkowskiej wiem, że mój brzuch nie ocieka tłuszczem, a po prostu oplata mnie wąż. Mało kto wie, że Asia Kołaczkowska była motocyklistką. Miałem przyjemność i zaszczyt uczyć ją jeździć i kiedyś na spotkaniu na lekcji mówię: Aśka, ty poważna kobieta jesteś, tak poza sceną. Ona tak patrzy na mnie i mówi: ty, a jak górnik wraca z szychty, to fedruje w piwnicy? No właśnie. A może właśnie ona jest wygraną i ona buszuje po galaktykach, a my w tej szarej rzeczywistości jeszcze tkwimy? W niebie jest wiele fajnych rzeczy, że jakby czekamy za tym, natomiast myślę, że od dzisiaj, oprócz wiary, to wiemy, że na pewno z panią Jasią będzie tam śmiesznie. Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia, wierzyliśmy w cud, cud nie nastąpił, czytamy w poruszającym wpisie kabaretu Hrabi. Joanna Kołaczkowska miała 59 lat. Klimat. Na ostrzeżenia o suszy hydrologicznej znowu nakładają się ostrzeżenia o możliwych podtopieniach. Tak jest na Warmii i Mazurach. Susza dotyka niemal wszystkie województwa w kraju. Ostatnie opady deszczu pomogły za to sytuacji w lasach. Nie ma zagrożenia pożarowego albo jest ono niskie, średnie tylko na południu Podlasia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Czekamy na oficjalną prezentację Jana Urbana w roli selekcjonera naszych piłkarzy. W tak zwanym międzyczasie zdążył udzielić wywiadu na kanale Łączy Nas Piłka. Pytano go, czy odczuł, że był faworytem mediów. Można było rzeczywiście wyczytać bardzo dużo takich pozytywnych opinii. Natomiast mam nadzieję, że nie wybierany jest ten reprezentacji poprzez to, że nie wiem, jest uśmiechnięty, da się go lubić i jest fajnym gościem. Myślę, że za tym wszystkim idą przede wszystkim umiejętności trenerskie i to, co w piłce zrobiłeś. Z drugiej strony trenerze lepiej być fajnym gościem, a nie gburem i dyletantem, który dostaje robotę po znajomości. Teraz posłuchamy innego fajnego gościa i znakomitego libero naszej kadry siatkarzy Jakuba Popiwczaka. Pomógł pokonać Iran 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów w Gdańsku. Po prostu dawać z siebie 100%, starać się pokazać najlepszą wersję siebie, wspierać kolegów i taką filozofię życia wyznaję. Staram się, tak jak mówię, sprzedawać to każdego dnia. Raz wychodzi lepiej, raz wychodzi gorzej, a to wszystko dookoła to tylko jakaś tam didaskalia. Prawda, że Kuba to pozytywna postać? Dziś nasi siatkarze grają o 20 z Kubą. Z Angielkami bądź Szwedkami w półfinale Euro kobiet zagrają Włoszki. Wracamy do piłki. Składra Azzurra 2-1 w pierwszym ćwierćfinale pokonała Norwegię po golu w 90 minucie. Dziś zapowiadane starcie Anglia-Szwecja to od 21. Wtedy będziemy już wiedzieć, czy piłkarze Legii zagrają w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy. Od 18 będą kopać w Kazachstanie za Ktobę. W pierwszym meczu w Warszawie wygrali psim spędem 1-0, co może, ale nie musi zwiastować tak zwane ciężary w rewanżu. Jak będzie, przekonamy się późnym popołudniem, wcześniejszym, bo tuż po 16 na naszą antenę wróci kolejny serwis sportowy, a przy mikrofonie zamelduje się wypoczęty po urlopie Dariusz Urbanowicz. Ja wiem, czy wypoczęty? Widziałem, że większość czasu spędził na rowerze albo pływając. On tak wypoczywa. Tak wypoczywa. Dziś można także wypoczywać, ale trzeba wziąć pod uwagę ubiór, bo deszczowy dzień kolejny się szykuje, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Uwaga, możliwe dziś także burze, a te burze tak diagonalnie, na północnym zachodzie i południowym wschodzie przede wszystkim. Na termometrach okolice 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To my pięknie dziękujemy za to poranne spotkanie. Ela Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grządowski. W takim składzie dziś spędzaliśmy czas z Państwem od 6. Udajemy się na przerwę. Przejmuje antenę Agnieszka Opszańska. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Wy też na sportowo, tak jak Darek Urbanowicz? Ja na leżąco w tym roku. Tylko planuję. Na sportowo. Tylko na sportowo. Za kogo ty mnie masz, Owszana? Wiadomo, że na sportowo. No dokładnie tak. Więc my dzisiaj o sporcie, ale nie tylko, tuż po 9:00. No to chyba czas zacząć. Dobrego dnia. Niech ten dzień będzie najlepszy, jak tylko może być. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Agnieszka Opszańska, to ja. Zapraszamy do godziny 11:00. Now, teraz Janis Filipakis i spółka, czyli False My Number. Przyda się nasz numer 22 i 7 trójek. Najbardziej pod koniec, myślę, godziny 9, gdzieś tak 9.45. Proszę mieć w pamięci, że ten numer jest bardzo ważny. 22 i 7 trójek. Przyda się także nasz adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. I ruszamy dzisiaj z wieloma tematami. Będziemy krążyć wokół przeróżnych muzycznych, słonecznych klimatów, ale nie tylko. Będziemy także grać w tenisa, ale to w drugiej godzinie. Filmowo też wydarzy się parę ciekawych sytuacji, więc zostańcie z nami do godziny 11. Szczególnie, że przed nami bardzo intrygująca, utalentowana Neko Case. Dziewczyna, właściwie dama, która już zapowiada swoją najnowszą płytę, to we wrześniu, a u nas dzisiaj Rek, czyli piosenka dnia, i myślę, że zabrzmi to bardzo adekwatnie do pory. Come down, darling, don't take me to... To nasza piosenka dnia. Neko Case, bardzo ciekawa postać. Balansuje gdzieś pomiędzy alternatywnym country, a muzyką, którą można nazwać taką kompozycyjną, songwriterską. Więc gdzieś możemy pomyśleć sobie o tym, że jeżeli ktoś kocha country, a jeżeli jeszcze ktoś do tego kocha muzykę alternatywną, szczególnie, że Neko Case związana jest z zespołem New Pornographers, no to pięknie nam się tutaj wszystko połączy. Dla każdego coś miłego. Myślę, że teraz też będzie przyjemnie, bo polecimy samolotem. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej?

jak najwięcej, bo wtedy też to pokazuje w Polsce, że, no, że skoro my tutaj za te pieniądze unijne wybudowaliśmy drogi i tak dalej, to chyba jest najlepszy kierunek, żeby tą spójność Unii Europejskiej i te dobre nastroje wobec Unii Europejskiej utrzymywać. Zdecydowanie tak. Na pewno czekają nas duże emocje. Ja tylko przypomnę tak na marginesie, że pracami nad unijnym budżetem kierował komisarz z Polski, Piotr Serafin, i to on teraz będzie tę procedurę też nadzorował. Także za niego trzymamy kciuki. A teraz zaglądamy do Pulsu Biznesu, gdzie dziś o cenach domów jednorodzinnych, które tak bardzo w górę poszybowały, że nie ma chętnych na zakup domów. I co dalej z tym panem? No tak, zrobiliśmy taką analizę w Pulsie Biznesu. Okazuje się, że popyt na te domy spada. Są takie dane, że w drugim kwartale, kwartał do kwartału, o około już 1% spadł ten odsetek ludzi, którzy odpowiadają na ogłoszenia deweloperów. Rok do roku to już jest ponad 2%, więc widać, że to stabilizacja na rynku nowych domów. Jest tu parę czynników. Po pierwsze, co ogranicza ten popyt? Drogie kredyty, wysokie koszty remontu, utrzymania. Pamiętajmy, kwestie energetyczne, gaz, to wszystko kosztuje, a także rozwój nowoczesnego budownictwa wielorodzinnego, więc nawet pod miastami, gdzie często właśnie kupowano działki, kupowano domy, te domy wielorodzinne, obiekty wielorodzinne się budują i są znakomitą alternatywą. Nie każdy chce mieć dom na utrzymaniu, być może. No bo jednak to trochę tak, części, zachodu i kłopotu z utrzymaniem wspólnej domu. Więc jest tutaj stabilizacja na tym rynku, ceny już chyba nie powinny wystrzelić. Z drugiej strony deweloperzy, pamiętajmy, kto buduje te domy, to budują zwykle mali deweloperzy, którzy kupią jakąś działkę, budują ze trzy, może cztery jakieś segmenciki. Wchodzi ustawa, która będzie wymuszała na nich jawność cen. To wbrew pozorom niby błahostka, ale dla takiego małego dewelopera, który wcześniej wywiesił jakiś baner na płocie, że sprzedaje dom i tyle, to był cały marketing. Teraz będzie musiał założyć czy jakąś stronę, czy w jakiś inny sposób informować o tych cenach, więc to wszystko powoduje, że no, że ta może bańka to nie, ale jakieś schłodzenie na rynku nowych domów następuje. Młode spółki dostaną granty na rozwój i wdrożenie innowacji kosmicznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprosi też do komercjalizacji ich projektów dużych rynkowych graczy. No i to chyba tak na fali lotu w kosmos Sławosza Uzneńskiego-Wiśniewskiego, prawda? No tak. Piszemy też na ten temat w Pulsie Biznesu. No koniunktura wokół kosmosu jest teraz dobra, dzięki naszemu drugiemu astronaucie, więc to dobrze. Jak ktoś ma startup, który ma nie więcej niż 5 lat, czy jest jakaś grupa badawcza, ma jakiś fajny pomysł innowacyjny na technologie kosmiczne, to może się zgłosić. Te zapisy już gdzieś na przełomie lipca i sierpnia ruszą. To jest spółka zależna Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tam jest zaangażowana Polska Agencja Kosmiczna, jest zaangażowana Agencja Rozwoju Przemysłu. Będzie można dostać na start 300 tysięcy złotych plus 100 tysięcy złotych na mentoring. Będzie akceleracja, nabór. No oczywiście te 300 tysięcy czy 100 tysięcy to jest kropla w morzu potrzeb, jeśli pomysł będzie dobry, więc dlatego później ta komercjalizacja, gdzie już duże firmy z tej branży sponsorami będą mogły, tak, duzi sponsorzy ocenią te projekty, te, które już będą tam wstępnie ocenione, i być może ktoś z jakimś fajnym pomysłem będzie mógł tutaj się realizować i robić po prostu biznes. Tak, a też dodajmy, że te technologie kosmiczne w zasadzie wszędzie nam towarzyszą. To jest naprawdę mnóstwo różnych dziedzin. No to tak, no choćby mapy Google, bez których teraz sobie właśnie nie wyobrażamy życia, ale też różnego rodzaju tworzywa, wszystko nas otacza. To, co nas otacza, kiedyś było testowane właśnie w ramach technologii kosmicznych. No i na koniec Egipt ma inwestować w chińskie obligacje. Chiński system płatności elektronicznych UnionPay ma być dostępny tam na równi z powszechnie znanymi na Zachodzie. Chiny od lat dążą do tego, żeby tak spowodować, żeby ten yuan był bardziej międzynarodową walutą. Czy są szanse na to, że yuan będzie ważniejszy niż dolar amerykański w gospodarce? Czy ważniejszy niż dolar, to wydaje mi się, że na razie jeszcze nie. To oczywiście jest polityka Chin, żeby tą ekspansję prowadzić gospodarczą poprzez walutę, zwłaszcza w Afryce. Natomiast no tutaj, żeby juan stał się taką globalną walutą, no to musiałby jeszcze spełnić parę warunków. Przede wszystkim musiałby być bardziej elastyczny, a juan jest jednak bardzo mocno regulowany, kontrolowany przez władze chińskie. Poza tym system finansowy chiński w porównaniu z tym zachodnim globalnym to jednak wciąż nie jest to, więc na pewno globalną walutą to jeszcze w jakiejś takiej bliżej określonej perspektywie to nie, ale jest to element ekspansji Chin, zdobywania nowych rynków. Afryka, no to wiemy, bo Chińczycy od lat. No przypomnijmy, co się stało w Rosji w ubiegłym roku, kiedy rosyjski bank centralny powiązał jak gdyby rubla z juanem, co było efektem oczywiście sankcji nałożonych na Rosję i tego, że już trudniej Rosjanom się rozliczyć czy w dolarze, czy w euro. Więc jest to przemyślany chiński element ekspansji. Afryka, wiadomo, parafrazując tu Wyspiańskiego, Chińczycy w Afryce trzymają się mocno. Zobaczymy, będziemy obserwować. A dzisiaj te wydarzenia ekonomiczne komentował Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Bardzo dziękuję za wizytę w Trójce. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Informator ekonomiczny. Hej ho, cieszmy się, bo Sylwia Zadrożna wróci i ekonomia w Trójce powraca dzisiaj w audycji popołudniowej po 16.30. Zdradzimy jakieś szczegóły? No, zobaczymy. Będziemy na pewno rozmawiać o inwestycjach zagranicznych, bo PAIH ich dzisiaj podsumowuje pierwsze półrocze, ale też porozmawiamy o takim ciekawym wątku, bo okazuje się, że gdyby ktoś stracił możliwość zarabiania i pracy, to oszczędności ma zaledwie na miesiąc jeden. Takie wyniki się raportu pojawiły i to jest troszeczkę niepokojące, bo zawsze powtarzamy, uczymy, że trzeba tej poduszki finansowej zgromadzić troszkę więcej. Na poduszce śpimy, poduszek za bardzo nie mamy, przynajmniej tych finansowych. Ciekawe. Ale to podusia to takie miłe słowo też, prawda? I to Warto też w tym życiu finansowym o poduszkę zadbać. Skoro o tym mówisz, to może wylądujemy teraz na muzycznej podusi, bo kto tu teraz do nas puka? Cześć, tu Grodka na antenie Trójki. Wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby, nie polubię cię, nie polubię cię. Wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem. Trójka. Ale piękny klasyk. If you're ready for love, Garbage nas tutaj pięknie otulił muzyką, której no, myślę, że powinno być jeszcze więcej trochę w trójce. Dobre klasyki z bardzo fajną energią. To jest właśnie to. A propos energii, bardzo dużo podróżujemy tego lata. Podróżujemy po całej Polsce radiowo. Już niebawem będziemy w Krośnie, bo tam właśnie od jutra zaczyna się Young Arts Festival. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no to powiem parę słów, ale nie za dużo. Ponieważ wszystko wyjaśni się najlepiej już jutro. Piotr Metz będzie na miejscu i cała lista osobista już po 22 właśnie z Krosna. A to festiwal muzyczny. Muzyczny, eklektyczny. Będzie bardzo wokalnie, będzie jazzowo, ale będzie też trochę, no, można powiedzieć, że szorstko, pod włos. Co to wszystko znaczy? To się już okaże niebawem. Między innymi Mortal Onion, będą też składy orkiestrowe. Będzie też jeden bardzo hucpiarski band. Można spojrzeć youngarts.pl. Tam wszystkie szczegóły. A my, gdyby ktoś chciał się wybrać do Krosna, jest to bardzo atrakcyjna propozycja. Mamy zaproszenia. Proszę pisać. Dobrego dnia, Małpa Polskie, radio.pl. To nasze adres. Gosia Jakubowska czeka i czuwa. A do tego jeszcze na miejscu będzie Natalia Przybysz. I teraz połączą się nam pięknie nitki, bo będziemy za chwilę przedpremierowo w Trójce słuchać Ofelii. Ofelia, świetna dziewczyna i epka z zeszłego roku, która była wychwalana wszem i wobec. Teraz z najnowszym singlem Król Ciszy, to tytuł. I właśnie ten singiel powstał we współpracy z Natalią Przybysz. Tak nam się łączą te wszystkie wątki. Zatem Król Ciszy. Cisza trwa, król wygrywa, znów nie ja. Chciałabym, choć jest mi wstyd, znaleźć pretekst, żebyś wpadł. Pożar dym i brak mi sił. Nie chcę jeść, nie chcę pić. Karą ty, karą nikt inny nie pomoże mi. Dziesiąty dzień, baba też na ryszu jest. Pisać chce, a dzwonić nie. Mogę desperacki wiesz. W notatkach gruz, a w głowie buzuje mi już nie smak ust. Zablokuj mnie, zablokuj chęć, żeby znów cię blisko mieć. O, to jest pytanie, czy ja mam czas? Mamy sporo czasu jeszcze. Do godziny 11 wspólnie Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, ja Agnieszka Obszańska. Ale to ładnie zabrzmiało i pięknie falowało w sam raz na dzisiejszy dzień. To właśnie Ofelia i nasza przedpremierowa sytuacja Król Ciszy. Tak brzmi tytuł tego utworu, a towarzyszyła Ofelii Natalia Przybysz. Natalia Przybysz z kolei łączy się z festiwalem, na który zapraszamy. Young Arts Festival w Krośnie. Pod naszym patronatem bardzo cieszymy się z tego powodu, bo lubimy zaglądać w miejsca nieoczywiste i w takie miejsca, gdzie jednocześnie dzieją się rzeczy duże, ale także bardzo lokalne. Festiwal, który współdziała ze społecznością, współdziała z ludźmi i dla ludzi, więc w sam raz dla nas, czyli dla Trójki. A my, co możemy jeszcze powiedzieć? Ja zarzuciłam temat tego, co można schować w rowerowej sakwie. Napisał do nas pan Przemysław, że ma zawsze telefon i zawsze słucha z tego telefonu Trójki. Zatem, panie Przemysławie,